Ipuon, kukaituakan, na tamandan imanto, na ay mala apakaisiakan, na andamanaya ikapakas lang sa maliwanag at pangampung ranaw. Ayam ya pamikirakan, amin isambagakan ko ginawa ko. Nasuking gulalan tanong ko kapadi, ang mapapadalam si kung mga puso tanong. Mga umatunabi ay ang malail mo, suka ka nalatano ay akiyaad na kudunia nakapadi sakapadi yung Allah Allah Subhanallah, gua yakin ya din tanu. Buun sakapeti Yeah, mom.